11 uur door Almegens met het NOS-journaal. De ouders van een doodgereden meisje uit Marken stappen naar de rechter om af te dwingen dat de veroorzaker van het ongeluk wordt vervolgd. Dat meldt hun advocaat. Het lichaam van de 14-jarige Tamar werd in juli vorig jaar gevonden in een berm bij Marken. Een 28-jarige Duitser was verantwoordelijk, maar hij werd niet vervolgd omdat hij volgens het OM niet had kunnen vermoeden dat er een aanrijding was geweest. Onderzoek wees later uit dat het slachtoffer na de aanrijding was verplaatst. De ouders willen nu dat een rechter de zaak bekijkt. Dirk Kuyt en Wesley Sneijder zijn volgens het AD door de politie verhoord als getuigen in een groot onderzoek naar de organisatie van de Haagse crimineel Piet S. Kuyt en Sneijder zouden met forse bedragen hebben gegokt op een illegale website die volgens het OM was opgezet door de zoon van Piet S. In het geval van Kuyt zou het soms gaan om 25.000 euro per dag. Piet S. wordt verdacht van witwassen en grootschalige drugshandel. De goksite is inmiddels uit de lucht. Beide voetballers hebben nog niet op de berichten gereageerd. Bij de ontploffing van een tankwagen in Sierra Leone zijn zeker 84 mensen omgekomen. Dat gebeurde gisteren in Freetown. Tientallen mensen raakten gewond. De ontploffing was in een buitenwijk van de hoofdstad, nadat de tankwagen op een druk kruispunt op een ander voertuig was gebotst. Bij een concert van rapper Travis Scott op een festival in Houston, in Texas, zijn zeker 8 mensen omgekomen. Ook zijn tientallen mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de brandweer vielen de slachtoffers toen veel mensen bij het podium probeerden te komen. Het festival in Houston is stilgelegd. Het weer bewolkt, vooral in het westen en noorden wat regen. Zo'n 11 graden is het. Vanavond en vannacht op meer plaatsen regen. Dan gaat het ook hard waaien. Morgen trekt de meeste regen naar het oosten weg. Dan zijn nog wel wat buien mogelijk. Wordt het opnieuw een graad of 11 en de wind neemt langzaam af. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files met behoorlijk wat vertraging, vooral door werkzaamheden. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Roosteren en Urmond 5 kilometer met een half uur vertraging. Daar is maar één rijstrook open. Vanuit Eindhoven is de A2 sowieso dicht tussen knooppunt Leenderheide en Leende. Dat heeft ook te maken met werkzaamheden. Verkeer vanuit Eindhoven naar het zuiden wordt omgeleid via Venlo. Op de A10 de ring van Amsterdam. Daar staat file tussen Landsmeer en de Koentunnel 2 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Apeldoorn en Epe 9 kilometer langzaam rijden met een half uur vertraging. Daar is maar één rijstrook vrij. Ster. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Nu volgt een reclameboodschap van het Concertgebouwfonds. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Recht op een veilig abortus? Bekijk het eens van de andere kant. Voor een ongeboren kindje is een abortus nooit veilig. De kwetsbaren in onze samenleving verdienen bescherming. Zullen we daarom werk maken van echte hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl. Bij Macro vind je alles wat de herfst zo heerlijk maakt en koken zo gemakkelijk. De beste ingrediënten, de scherpste messen, de handigste keukenmachines en precies de goede pannen. Herfst op zijn heerlijkst. Doe het groots, doe het Macro. Nu, prachtig palmerservies met 20% korting. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hoe heb ik me voorbereid? gebruikt? Oh, velerlei wijzen. dictées luisteren, moeilijke woorden opzoeken. Mijn kinderen extra voorgelezen uit Jip en Janneke voor het slapen gaan. Nou, ik heb wat oefenopgaven gedaan. En daar is mijn zelfvertrouwen flink van geslonken. Dus ja, ik ben benieuwd. Worstenbroodje met een N. Omdat de schrijver natuurlijk uit Brabant komt. Niet. Het wordt een leuk evenement, maar mensen moeten geen geld op de burgemeester van Nijmegen zetten vandaag. God zegene de greep. NPO Radio 1. KRO NCRW. Dit is live vanuit de Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het Groot Dicté der Nederlandse Taal 2021. Met Wim Daniels, Gerry Verbeet en Frits Spits. Ja, applaus voor Thijs Boontjes, Dans- en Showorkest. Dag, dames en heren. We zijn in de Universiteitsbibliotheek in Nijmegen. Dat is een voornaam gebouw waar we ons omringd weten door wijsheid en waarbij het binnenvallend licht wordt gezeefd door de mooie gebrandschilderde ramen. Wat wil een dictéliefhebber nog meer? Hier woont de taal. Oude taal, nieuwe taal, met vast hier en daar wel een spelfoutje of een zetduiveltje. En die verheugen zich natuurlijk in het bijzonder. Die zijn als het ware uit de boeken gekropen om te kijken of ze vandaag gezelschap gaan krijgen. Dit is het decor van het Groot Dicté der Nederlandse taal. Dankzij de radio, dankzij NPO Radio 1, dankzij de taalstaat van KRO en CRV beleeft het Groot Dicté op de radio alweer haar vierde editie. Moesten wij vorig jaar vanwege de corona in Hilversum blijven? Gelukkig, we zijn weer in het land. Zij het onder voorwaarden. Iedereen heeft hier zijn QR-code laten controleren. We houden ons strikt aan de anderhalve meter maatregel. Is dat nou één woord? Of moet dat los? Enfin, dat is misschien een van die hoofdbrekers die u tegen gaat komen in het Groot Dicté. Het Groot Dicté, zoveel is zeker, is weer onder de mensen. Het Groot Dicté is van u. Ook als u hier niet bent, u hoort ons immers via de goede oude radio. En we zijn te zien via de webcam. Kunnen even zwaaien met z'n allen naar de mensen thuis. Ja, wij zijn hier. We zijn met velen. We zijn niet alleen hier. Maar liefst 14 bibliotheken in het land doen mee. Verslaggever Mark Robin-Visser van NPO Radio 1 zit of is in de theaterzaal van het Cultuurhuis in Krimpen aan de Lek, dat weer onderdeel is van de bibliotheek in Schoonhoven. Ja. Zeg ik het goed, Mark Robin? Je zegt het helemaal goed, Frits. En hoe is de entourage daar om een dicté te schrijven? Nou, ik denk dat dit een ideale entourage is om een dicté te schrijven. Het is een prachtig gebouw. Er is hier een bibliotheek verderop. Er is hier een restaurant. Goede koffie, heb ik begrepen. En de mensen zitten in een hele mooie theaterzaal, allemaal aan hun eigen tafeltje, keurig op afstand van elkaar. Er hangt hier ook een discobol aan het plafond. Maar die is uit, want de mensen moeten zich natuurlijk wel kunnen concentreren. Ja, nog groene boekjes gesignaleerd? Ik heb geen groene boekjes gezien. Ik heb een aantal mensen gesproken die zeiden, ik ga er gewoon op mijn gevoel in. Ik heb prima geslapen en we zien wel waar het schip strandt. Er is hier ook een wethouder van de gemeente. Die heeft de vorige keer de poedelprijs gewonnen. Hij hoopt dat nu iemand anders daarmee naar huis gaat. En er is zelfs iemand uit België helemaal, uit Antwerpen hier naartoe gekomen. Het is niet heel ver, maar toch nou, van onze zuidenburen om hier mee te doen. Ja, dan hou ik mijn hart weer vast, want we verliezen altijd van die Belgen. Maar ja, het is gevaarlijk. Ja, het is gevaarlijk als je een Belg in het gezelschap hebt. Ja. We wensen iedereen in al die andere bibliotheken het grootst mogelijke succes. We komen straks natuurlijk bij Mark Robin terug. Fijn idee, al die bibliotheken bij elkaar. En u bent ook thuis natuurlijk bezig. Zit u op een lekkere stoel? de vingers een beetje geoefend. De Twitterknoppels, heeft u daar last van misschien? Pen en papier bij de hand, telefoon op stil. En heeft u een bordje niet storen op de deur geplakt? Lijkt mij fijn als u een dicté aan het schrijven bent, want dan bent u er ook helemaal klaar voor. Ik zal u vertellen hoe het er hier ondertussen aan toe zal gaan. We zitten dus in de Universiteitsbibliotheek in Nijmegen. Twee teams zitten hier tegenover elkaar en die zullen met elkaar de strijd aangaan. 20 luisteraars van de Taalstaat. 11 geselecteerd met het groot dicté spelspel in de zomer. Aangevuld door andere mensen. En dit team noemen wij het Taalstaat Top Team. Mag ik u even horen? Dag Mieke Derwitz. U bent uit Borne, bent oud-lerares Nederlands. Ja. Docent geweest op het Twents Carmel College. Ja. U bent die moeder van die prachtige dichteres. Inderdaad, Ellen. Van Ellen. Ja, en, ja. Dat klopt. Zij is een van de prominenten. Hè? Ja, ik ben heel benieuwd hoe de afloop straks is. Door de strijd tussen moeder en dochter. Inderdaad. Hè? Ja, ja, ja. Dat zijn dus veel succes. 20 prominente Nederlanders, dat zijn... als we ze aanspreken, prominenties. Zijne of hare prominenties of henne prominenties. Primus inter pares onder hen is Ronald Snijders. Voor de vierde keer hier aanwezig. Ik mag je ervaringsdeskundige noemen. Je bent zo goed in de Nederlandse taal dat als ik jouw naam leg op een scrabblebord is 3 keer de woord waarde, vind ik. Ronald, zijn excellentie Snijders. Welke tips heb jij nog voor de kandidaten? Ja, het is eigenlijk gewoon heel, heel eenvoudig. Als je een woord bijvoorbeeld als eenvoud. Eenvoud. Als je eenvoud. Dat, ja, dan heb je eenvoud. Als je dat met een F schrijft, heb je eenvoud. Oh ja. Ja. Een woord als tweevoud. Tweevoud, als je dat met een F en een T schrijft, dan heb je tweevoud. Heb je tweevoud. Of eenvoud, als je in één woord maar één fout mag maken. Dus ik weet niet, hoeveel fouten mag je in één woord maken? Eenvoud. Eenvoud. Ja, of het is heel eenvoudig. Ja, Ronald. Ja. Ik denk dat ze er heel veel aan hebben, aan jouw tips. Dank je wel. Hier ook aanwezig is de burgemeester van Nijmegen. Ook voorzitter van het Veiligheidsberaad van Burgemeesters. Meneer Bruls, hartelijk welkom. Wat fijn dat u er bent. En ik vroeg mij af, coronaregels of spellingregels, waaraan geeft u de voorkeur? Nou, spellingregels zijn voor het voortbestaan van de mensheid essentiëler dan de tijdelijk, hoop ik, coronaregels. Ja. En dan heb ik één vraag die al jaren in me brandt sinds ik uw naam ken. Hubert Bruls, waarom staat er geen accent grave op uw E? Dat hoort niet in het Frans. Het is een Franse naam. Dat hoort niet. Ja, nee, ik vind het altijd mooi om aan mensen van boven de rivieren uit te leggen dat er ook taalgebieden zijn ten bezuiden van de rivieren. In mijn familie van moederskant hebben bijna alle kinderen een Franse voornaam gekregen. En zo spel je het. Dus Nederlands, dit is Hubert. En niet Hubert of zoiets. Dan voelt u zich beledigd als iemand Hubert zegt? Nou, ik kan er wat tegen, want het is ook wel leuk om te zien dat je in een klein land zoveel verschillende accents kunt laten horen, toch? Ja, dat is waar. Meneer Bruls, ik wens u veel succes. Ook hier aanwezig zie ik Mischa Blok, mijn collega van de radio, NPO Radio 1. Pieter Derk zie ik daar. Ik zie Beatrice van der Poel, Thomas Oldeheuvel, Thomas Verbocht. Ellen Dekwiets, je moeder is er ook. Wordt het een strijd? Nee, want weet je, wij noemden haar vroeger thuis vooral achter haar rug om The Great Dictator, met een nadruk op dicté. Want als docent Nederlands wist zij het altijd beter. En als wij naar 10 voor taal keken, zat ze tegen het beeldscherm te roepen hoe dom de deelnemers waren. Dus ja, nu wil ik wel eens weten hoe goed zij het gaat doen. Ja. En wie er wint, dat willen wij graag weten. Ja. Moeder of dochter, ja. Nou, we zijn er helemaal klaar voor. Welk team de winnaar levert, dat moeten we even afwachten. Voor de winnaar ligt een prachtige pen met inscriptie klaar. Zegt zo mooi. Ik heb hem zelf uitgezocht. En voor de bibliotheek in het land zijn er natuurlijk ook prijzen. En we zouden het leuk vinden als u van uzelf een selfie maakt. En dat noemen wij een schrijfie. Dus, en dat moet naar hashtag grootdicté op 1. Hashtag schrijfie. En we willen er zoveel mogelijk krijgen, zodat we, ja, dat willen we graag, trending zijn. En dat mag via Facebook, via Instagram, via Twitter. En is er inmiddels vandaag alweer wat bijgekomen. Ik weet het niet, het gaat zo snel. Ik loop even naar Lennart van Dijk, want jij zorgt voor de schrijfies. Is er al een schrijfie binnen? Ja, zeker. En eentje van iemand die hier 1,5 meter op afstand zit, Frans Pollux. Zometeen 11 tot 1, Radio 1, het groot dicté naar Nederlandse taal. En daar is ook op gereageerd door Mark Wiene. Die schrijft, is dat in het Jokers Nederlands of Veldeke Nederlands? En Tim Meijers heeft ook gereageerd, vastelavond is met AO. Mocht dat woord in de dicté zitten. Ja, ik weet niet of dat woord in de dicté zit. Ik weet wel dat Wim Daniels, de schrijver van de dicté, weet hoe je vastelavond moet schrijven. Nou, en dan hebben wij natuurlijk hier aanwezig Fiebeke Roeper, de voorzitter van de jury, directeur van onze taal. Aanwezig is ook Wim Daniels, die zometeen het dicté gaat voorlezen. En natuurlijk, dan is er de vrouw die voor de derde keer dicté gaat voorlezen. Gerdy Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Vrouw die nog steeds opvalt door haar haarscherpe en invoelende analyses van onze samenleving. Ze is vaak in talkshows te zien. En heel vaak denk ik, laat haar die maar presenteren. Ja, vorige week werd ze genoemd voorzitter des Vaderlands in het jubilerende Spraakmakers. En dat vonden wij zo'n gelukkige term, dat houden wij erin, Gerdy. Voorzitter des Vaderlands. Wat vind jij belangrijk aan het dicté? Nou, ik vind belangrijk dat mensen van tijd tot tijd erbij stilstaan, dat je aandacht moet besteden aan de manier waarop je schrijft. En vorm van respect voor de ander. Dat is het. Straks zeg ik, als iedereen klaar is met schrijven, leg de pennen neer. Dan mag er niet meer geschreven worden. Over het dicté zelf. Gerdy Verbeet zal zo meteen 8 zinnen voorlezen. En dan geeft zij nu de algemene aanwijzingen die u moet betrachten als u het dicté voorleest. Straks 8 zinnen. Tussen die zinnen door praat ik met u. Speelt het orkest van Thijs Boontjes even heel zachte muziek. Laat u zich daardoor niet afleiden. En deze, dit hoort u. Zin 1. Als u dat hoort, dan begint Gerdy Verbeet te lezen. Aan het eind van dicté zeg ik dan, leg de pennen neer. En dan over het dicté zelf, algemene aanwijzingen, Gerdy. Gaan we nu doen. Bij de beoordeling van het dicté geldt de laatste editie van het groene boekje als spellingnorm. Tweede, komt een dictéwoord daarin niet voor, dan geldt de spelling van het woord zoals die is vastgelegd in de Grote Vandalen 2015. Alle losse getallen die in het dicté voorkomen moeten in cijfers worden geschreven. Aan het einde van een regel mogen geen woorden worden afgebroken. Er mogen geen afkortingen worden gebruikt. Leestekens worden wel gelezen, maar tellen niet mee in de beoordeling. Vanuit de Radboud Universiteit Nijmegen, het groot dicté der Nederlandse taal 2021. Het grote moment is daar. Wim Daniels is hier. Hij heeft het dicté geschreven en hij gaat het lezen. Wim, ga je gang. De titel, Vaccinatie, Fascinatie. Door de maandenlange tumultueuze vaccinatierace, waarin prik na prik is gezet, de Grand Prix op het circuit in Zandvoort, waar ook flink geraced werd, uiteraard niet meegeteld, mag je ervan uitgaan dat 2021 als coronavaccinatiejaar in de annalen terechtkomt. 6 januari startte Nederland met vaccineren. Op de dag van de gewelddadige inbezitneming van het Capitool in Washington door Trumpisten. Een actie die door sommigen getypeerd werd als een middeleeuwse veldslag. Daarin is de vaccinatiecampagne, godzijdank, niet ontaard. Maar ze is wel gekruid, om niet te zeggen gepeperd verlopen, soms met scheldkanonades over en weer tussen vaxxers en antivaxxers. Sommige zelfverklaarde immunologen vergasten hun Twittervolgers, Facebookvrienden, tantes en ooms de voorbije maanden op gloedje nieuwe theorieën over virussen en bacteriën. Uit een blijmoediger vaatje tapte een aimable kloosterzuster die ik 's ochtends een keer ontmoette in de buurt van 's-Hertogenbosch tijdens een wandeling onder een wolkeloze hemel op een glooiing van een zandweg met een weids uitzicht over weidevelden en haar abdij. Ze noemde zichzelf droogkomisch een non-vaxer die zich had laten inenten bij een van de nabijgelegen Noord-Brabantse GGD's waar, ze voegde ze eraan toe, non-stop ingeënt werd. Onze gedachtenwisseling in zaken vaccinatie gaf ze extra cachet met een poëzieregel van de 19e-eeuwse predikant-poëet De Genestet, die op 31-jarige leeftijd overleed aan tuberculose, een infectieziekte, bacterieel van aard die wereldwijd nog altijd huishoudt. Ik vind, zei ze ootmoedig, wat hij vindt, en wellicht vind jij dat ook, de kunst is om met een milde lach, alsof je niet strijdt, te strijden. Applaus voor Wim Daniëls. Wat een geweldig dicté, Wim. Het woord geven wij aan Gerdy Verbeet. Die loopt naar het katheder hier in de Universiteitsbibliotheek in Nijmegen. En u hoort eerst een roffel en het woord zin 1. En dan begint Gerdy voor te lezen. Ik wens je alle succes, Gerdy. Dank je. Zin 1. Eerste titel. Vaccinatie, fascinatie. Ik herhaal. Vaccinatie, fascinatie. En dan de zin. Door de maandenlange tumultueuze vaccinatierace, waarin prik na prik is gezet, de Grand Prix op het circuit van Zandvoort, waar ook flink gereisd werd, uiteraard niet meegeteld, mag je ervan uitgaan dat 2021 als coronavaccinatiejaar in de annalen terechtkomt. En dan nu in stukjes. Door de maandenlange tumultueuze vaccinatierace, comma, door de maandenlange tumultueuze vaccinatierace, comma, waarin prik na prik is gezet, waarin prik na prik is gezet, liggend streepje, de Grand Prix op het circuit in Zandvoort, comma, liggend streepje, de Grand Prix op het circuit in Zandvoort, comma, waar ook flink gereisd werd, comma, waar ook flink gereisd werd, comma, uiteraard niet meegeteld, liggend streepje. Uiteraard niet meegeteld, liggend streepje. Mag je ervan uitgaan dat 2021... Mag je ervan uitgaan dat 2021 als coronavaccinatiejaar in de annalen terechtkomt. Als coronavaccinatiejaar in de annalen terechtkomt. Punt. En dan nog een keer helemaal. door de maandenlange tumultueuze vaccinatierace, waarin prik na prik is gezet, de Grand Prix op het circuit in Zandvoort, waar ook flink gereest werd, uiteraard niet meegeteld, mag je ervan uitgaan dat 2021 als coronavaccinatiejaar in de annalen terechtkomt. Huub Stapel, jij bent een vriend van Wim Daniëls. Ja, ja. En jullie maken samen het programma Het Dorp. Heeft hij jou iets kunnen voorzeggen? Nou, we hebben vorige week de laatste draaidag gehad. En ik heb hem echt met een pistool op het hoofd bewogen om mij die tekst te sturen. Echte Brabander, niet te vermurwen. Kees de Beer, nachtburgemeester van Nijmegen. Goedemorgen. Is het een beetje gegaan? De eerste zin ging nog wel redelijk. Ja, we gaan zien wat de rest gaat brengen. Zin 2. 6 januari startte Nederland met vaccineren. Op de dag van de gewelddadige inbezitneming van het Capitool in Washington door Trumpisten. Een actie die door sommigen getypeerd werd als een middeleeuwse veldslag. En dan nu in stukjes. 6 januari startte Nederland met vaccineren, comma. Op de dag van de gewelddadige inbezitneming van het Capitool in Washington door Trumpisten, comma. Een actie die door sommigen getypeerd werd als een middeleeuwse veldslag. En dan doe ik hem nog een keer helemaal. 6 januari startte Nederland met vaccineren. Op de dag van de gewelddadige inbezitneming van het Capitool in Washington door Trumpisten. Een actie die door sommigen getypeerd werd als een middeleeuwse veldslag. Jolien Koerhuis uit Eikelhof, Deventer. Je bent tekstschrijver, hè? En je publiceert over handbal in de Stentor. Is er een woord bij dat je gehoord hebt dat je kunt gebruiken? Middeleeuwse veldslag, soms bij het handballen. Dat komt wel goed. Ja. Dag Loes den Hollander, je schrijft thrillers, hè? Hoe heet je nieuwste? Je bent aan de beurt. Je bent aan de beurt. Dat geldt ook wel voor vandaag. Ja. Zin 3. Daarin is de vaccinatiecampagne godzijdank niet ontaard. Maar ze is wel gekruid, om niet te zeggen gepeperd verlopen. Soms met scheldkanonades over en weer tussen vaxers en antivaxers. En dan nu in stukjes. Daarin is de vaccinatiecampagne godzijdank niet ontaard, comma. Daarin is de vaccinatiecampagne, God zij dank, niet ontaard, comma. Maar ze is wel gekruid. Maar ze is wel gekruid. Om niet te zeggen gepeperd verlopen, comma. Om niet te zeggen gepeperd verlopen, comma. Soms met scheldkanonades over en weer. Soms met scheldkanonades over en weer. Tussen vaxers en antivaxers, punt. Tussen vaxers en antivaxers, punt. En dan nu nog een keer helemaal. Daarin is de vaccinatiecampagne, godzijdank, niet ontaard. Maar ze is wel gekruid, om niet te zeggen gepeperd verlopen. Soms met scheldkanonades over en weer tussen vaxers en antivaxers. Zijne prominentie Janne Scha treedt vanavond op in Theater Het Vrijthof in Maastricht. Ja. We kennen jou van Janne Scha en de Vogels. Als je het hier goed doet, ga je dan vanavond beter zingen? Ik denk het wel, ja. Het draagt toch bij aan een soort van goed gevoel, denk ik, over jezelf. Een zelfvertrouwen. Ja. Ja. In de verte zie ik Kees Dekker zitten. Hij is lid van het Taalstaat Top 10. Nog actief als huisarts. Een jaar of twee dagen. Al woorden gehoord die je op recept heeft geschreven. Zin 4. Sommige zelfverklaarde immunologen vergasten hun Twittervolgers, Facebookvrienden, tantes en ooms de voorbije maanden op gloedje nieuwe theorieën over virussen en bacteriën. En dan in stukjes. Sommige zelfverklaarde immunologen vergasten hun Twittervolgers, comma. Vergasten hun Twittervolgers, comma. Facebookvrienden, comma. Tantes en ooms. Facebookvrienden, comma. Tantes en ooms. De voorbije maanden op gloedje nieuwe theorieën. De voorbije maanden op gloedje nieuwe theorieën. Over virussen en bacteriën, punt. Over virussen en bacteriën, punt. En dan doe ik hem nog een keer helemaal. Sommige zelfverklaarde immunologen vergasten hun Twittervolgers, Facebookvrienden, tantes en ooms de voorbije maanden op gloedje nieuwe theorieën over virussen en bacteriën. Dag Renske Das. Je bent ICT'er, hè? Ja, klopt. Ja, je komt uit Haarlem. Ja. Ja, wat een handschrift. Ja, dat is geen programmeertaal. Nee, dat is geen programmeertaal. Daar zul je het wel veel moeilijker mee hebben. Het is zo'n mooi gezicht hier in die bibliotheek. Die gebogen lichamen over, de, over het papier. Tim Hogebos. Ja. Hallo, van Beestenbende, hè, Caro? Beestenbrigade, ja. Beestenbrigade, ja, ja, ja. Caro en CRV. Kon je door het letterbos de woorden nog goed zien? Nee, het is echt vreselijk. En ik heb te veel koffie. Zin 5. Uit een blijmoediger vaatje tapte een aimabele kloosterzuster, die ik 's ochtends een keer ontmoette in de buurt van 's-Hertogenbosch, tijdens een wandeling onder een wolkeloze hemel op een glooiing van een zandweg met een wijds uitzicht over weidevelden en haar abdij. In stukjes. Uit een blijmoediger vaatje. Uit een blijmoediger vaatje tapte een aimabele kloosterzuster. Tapte een aimabele kloosterzuster. Die ik 's ochtends een keer ontmoette. Die ik 's ochtends een keer ontmoette. In de buurt van 's-Hertogenbosch. In de buurt van 's-Hertogenbosch. Tijdens een wandeling onder een wolkeloze hemel. Tijdens een wandeling onder een wolkeloze hemel. Op een glooiing van een zandweg. Op een glooiing van een zandweg. Met een wijds uitzicht. Met een wijds uitzicht. Over weidevelden en haar abdij. Punt. Over weidevelden en haar abdij. Punt. En dan nog een keer helemaal. Uit een blijmoediger vaatje tapte een aimabele kloosterzuster, die ik 's ochtends een keer ontmoette in de buurt van 's-Hertogenbosch, tijdens een wandeling onder een wolkeloze hemel op een glooiing van een zandweg met een wijds uitzicht over weidevelden en haar abdij. Thomas Verbocht, schrijver. Oh, niet schrikken van, hoor. Je hebt ooit zelf een Gelders dicté geschreven. Ja. Heb je nu een woord gehoord waarvan je zegt, dat kan ik wel gebruiken voor een dicté als ik het ooit zelf weer eens ga gebruiken? Weidevelden. Weidevelden. Ja. Ja, ik hoop daar zit ik enorm over te piekeren, Frits. Ja. Oh, wat er, weidevelden, ja, dat zijn weidevelden of weidevelden. Han van Krieken, u bent de rector magnificus. U bent ook patholoog, hè? Klopt, ja. Denkt u, over 100 jaar is die haan nog in patholoog aan te treffen? Nou, dat zou zomaar kunnen. En hier zijn heel veel oude zes. Ze noemde zichzelf droogkomisch een non-vaxer, die zich had laten inenten bij een van de nabijgelegen Noord-Brabantse GGD's, waar, zo voegde ze eraan toe, non-stop ingeënt werd. In stukjes. Ze noemde zichzelf droogkomisch een non-vaxer, comma. Ze noemde zichzelf droogkomisch een non-vaxxer, comma. Die zich had laten inenten. Die zich had laten inenten. Bij een van de nabijgelegen Noord-Brabantse GGD's waar, comma, bij een van de nabijgelegen Noord-Brabantse GGD's waar, comma, zo voegde ze eraan toe, comma. Zo voegde ze eraan toe, comma. Non-stop ingeënt werd, punt. Non-stop ingeënt werd, punt. En dan nog een keer helemaal. Ze noemde zichzelf droogkomisch een non-vaxxer die zich had laten inenten bij een van de nabijgelegen Noord-Brabantse GGD's waar, zo voegde ze eraan toe, non-stop ingeënt werd. Vrouwtje Veenstra, je bent met Suzanne... Ik ben Suzanne... nog met mijn zin bezig. Oh, je bent nog bezig? Ja, maar... Neem me niet kwalijk. Je bent... Nee, maar goed, ik had nog een mooie vraag. Maar Jan Bonen, je bent zangeres, hè? Jij bent niet met je zin bezig, hoop ik? Nu niet meer, Nu niet meer. Is dit dictée zingbaar? Nee. Ik vind sowieso zingen in het Nederlands heel moeilijk. Nou, welke taal zing jij dan? Ja, veel andere Europese en Slavische talen. Ja, maar dit is geen zingbaar dictée. Als ik heel goed mijn best zou gaan doen... Zin 7. Onze gedachtenwisseling in zaken vaccinatie gaf ze extra cachet met een poëzieregel van de 19e-eeuwse predikant-poëet de Genestet, die op 31-jarige leeftijd overleed aan tuberculose, een infectieziekte, bacterieel van aard, die wereldwijd nog altijd huishoudt. In stukjes. Onze gedachtenwisseling in zaken vaccinatie. Onze gedachtenwisseling in zaken vaccinatie. Gaf ze extra cachet met een poëzieregel. Gaf ze extra cachet met een poëzieregel. Van de 19e-eeuwse predikant-poëet de Genestet, comma. Van de 19e-eeuwse predikant-poëet de Genestet, comma. Die op 31-jarige leeftijd overleed aan tuberculose, comma. Die op 31-jarige leeftijd overleed aan tuberculose, comma. Een infectieziekte, comma, bacterieel van aard, comma, een infectieziekte, comma, bacterieel van aard, comma, die wereldwijd nog altijd huishoudt. Punt. die wereldwijd nog altijd huishoudt. Punt. Nog een keer helemaal. Onze gedachtenwisseling in zaken vaccinatie gaf ze extra cachet met een poëzieregel van de 19e-eeuwse predikant-poëet De Genestet, die op 31-jarige leeftijd overleed aan tuberculose. Een infectieziekte, bacterieel van aard, die wereldwijd nog altijd huishoudt. Lid van het taalteam. Taal staat topteam. Eddie van Kuppenveld, je bent docent Nederlands in Eindhoven. Durf je de dictée aan je leerlingen voor te leggen? Ik heb maandag wat te doen, denk ik, ja. Ja, ja, ja. Je durft het wel. Ik loop even naar Pieter Derks, de slimste mens van 2013. Iedere week te horen op NPO Radio 1, als druktemaker. Pieter, met je gevoel of met je verstand? Vooral met gevoel, ja. Hoe meer ik over nadenk, hoe meer ik ga twijfelen, ja. Ja? Ja, nee, dus... Zin 8. Ik vind, zei ze ootmoedig, wat hij vindt. En wellicht vind jij dat ook. De kunst is om met een milde lach, alsof je niet strijdt, te strijden. In stukjes. Ik vind, komma, zei ze ootmoedig, komma. Ik vind, komma, zei ze ootmoedig, komma. Wat hij vindt. En wellicht vind jij dat ook. Dubbele punt. Wat hij vindt. En wellicht vind jij dat ook. Dubbele punt. De kunst is om met een milde lach. De kunst is om met een milde lach. Alsof je niet strijdt, komma, te strijden, punt. Alsof je niet strijdt, komma, te strijden, punt. En dan voor het laatst nog een keer helemaal. Ik vind, zei ze ootmoedig, wat hij vindt. En wellicht vind jij dat ook. De kunst is om met een milde lach, alsof je niet strijdt, te strijden. Mischa Blok, Miss Podcast. Je maakt een radiodocumentaire op zoek naar je biologische ouders. Meneer Park heet hij, hè? Ja, klopt. Denk je dat meneer Park iets zou begrijpen van wat er hier gezegd wordt? Nee, ik denk echt helemaal niks. Helemaal? Nee. Helemaal. Er zijn geen parallellen met de Koreaanse taal. Nee. Astrid Blauw, jij zit hier ook, hè? Mediadirecteur van het bedrijf dat masterclasses en congressen organiseert voor artsen. Hebben artsen wel tijd voor congressen nu, vroeg ik me af? Ja, des te meer. Ze hebben er ook heel veel behoefte aan. Des te meer, oké. Gerdy, wij willen dictée graag nog eenmaal helemaal horen. Zou je dat voor alle medestrijders, Taalstaat topteam en de prominenten willen doen? Met plezier. Vaccinatie, fascinatie. Door de maandenlange tumultueuze vaccinatierace, waarin prik na prik is gezet, de Grand Prix op het circuit in Zandvoort, waar ook flink gereest werd, uiteraard niet meegeteld, mag je ervan uitgaan dat 2021 als coronavaccinatiejaar in de annalen terechtkomt. 6 januari startte Nederland met vaccineren. Op de dag van de gewelddadige inbezitneming van het Capitool in Washington door Trumpisten. Een actie die door sommigen getypeerd werd als een middeleeuwse veldslag. Daarin is de vaccinatiecampagne godzijdank niet ontaard, maar ze is wel gekruid, om niet te zeggen gepeperd, verlopen, soms met scheldkanonades over en weer tussen vaxers en antivaxers. Sommige zelfverklaarde immunologen vergasten hun Twittervolgers, Facebookvrienden, tantes en ooms de voorbije maanden op gloedje nieuwe theorieën over virussen en bacteriën. Uit een blijmoediger vaatje tapte een aimabele kloosterzuster die ik 's ochtends een keer ontmoette in de buurt van 's-Hertogenbosch tijdens een wandeling onder een wolkeloze hemel op een glooiing van een zandweg met een wijds uitzicht over weidevelden en haar abdij. Ze noemde zichzelf droogkomisch een non-vaxer die zich had laten inenten bij een van de nabijgelegen Noord-Brabantse GGD's waar, zo voegde ze eraan toe, non-stop ingeënt werd. Onze gedachtenwisseling in zaken vaccinatie gaf ze extra cachet met een poëzieregel van de 19e-eeuwse predikant-poëet De Genestet, die op 31-jarige leeftijd overleed aan tuberculose, een infectieziekte, bacterieel van aard, die wereldwijd nog altijd huishoudt. Ik vind, zei ze ootmoedig, wat hij vindt. En wellicht vind jij dat ook. De kunst is om met een milde lach, alsof je niet strijdt, te strijden. Het Groot Dicté der Nederlandse Taal 2021 vanuit Nijmegen. Leg de pennen neer. Dat mag vanaf nu niet meer geschreven worden. Leg de pennen neer. Het nakijkteam gaat het ophalen, gaat het nakijken. In hun midden de winnaar van vorig jaar, Olaf van Kessel uit Haarlem. En onder leiding van Roos de Bruin van Onze Taal. Zij trekken zich terug in die glazen ruimte hier parallel aan deze bibliotheek. En ja, ik wou even kijken, Mark Robin Visser. Jij zit in het cultuurhuis in Krimpen aan de Lek. Zijn er veel zweetdruppeltjes te zien daar? Ik kijk even naar de gezichten van de mensen hier. Zie ik opluchting? Ik zie eigenlijk een heel verbaasd gezicht. Ik denk dat ik de nieuwe Poeloprijswinnaar ben. Was het zo erg, ja? Nee. Nee? Nee, maar je moet er niet te veel over nadenken. Want dan ga je inderdaad je eigen fouten misschien verbeteren. Nee, je eigen verbeteringen weer fout maken. Dus. U zei ook aan het begin, ik ga op mijn gevoel, ja, hè? Nou, we gaan zo zien wat dat opgeleverd. Hoe is het met uw gevoel, meneer? Nou, daar kwam een woord in voor van de Grand Prix op Zandvoort. Dat ging mij te snel. Oh. Ik had heel snel voorgelezen, ja. De Grand Prix gaat ook heel snel, hè? Daarom associeer ik dat ermee, hè? Want het ging zo snel. Ik dacht, maar, ja, misschien bevindt die mevrouw zich op Zandvoort. Want ik vond het een beetje te snel gelezen. Kijk, het was wel duidelijk, maar het was een beetje te snel. Ja. Ik kan niet zo snel schrijven. Mark Robin, het was een verstappen tempo, ja. Het was een verstappen tempo, hoor ik, ja. Dankjewel, Krimpen aan de Lek, Mark Robin Visser. Groot Dicté op één, hashtag Groot Dicté op één, hashtag schrijfie. Lennart van Dijk, komt er veel binnen? Jazeker, ja. Tijdens het Dicté schrijven natuurlijk wat minder. Maar Emma die schrijft hashtag schrijfie, hashtag Groot Dicté op één. Spaties of één woord, hashtag shit. Ik neem aan dat het over de vaccinatie, fascinatie gaat. Jolanda die schrijft uit Utrecht, faxers met dubbel X, faxers met één X of faxers met dubbel C, vraagteken. En Ed Straatfeest twittert, altijd zo moeilijk, aan elkaar of niet, in bezitneming of in spatie bezit, spatie neming of in spatie bezitneming of vraagteken. Ja, maar dat zijn een hoop vragen. Ik denk in bezitneming, zegt ze. Ja. Hashtag Groot Dicté op één. Hashtag schrijfie. Dus een mooie foto van uzelf terwijl u aan het schrijven bent aan het Groot Dicté. Beatrice van der Poel. Je ziet er ontspannen uit. Ik ben ontzettend ontspannen. Maar ik heb consequent faxers met twee C's geschreven. Dus ik denk dat ik enorm door de mand ben gevallen. Ik weet het echt niet meer. Ik weet ook niet hoe dat moet, hoor. Geen nee, idee. Ik heb geen idee. Janne, is het een beetje gegaan? Janne Scha? Weet ik niet zo goed eigenlijk. Nee? Nee. Loes den Hollander, jij schrijft thrillers. Ja. Heb je enig idee hoe dit afloopt? Voor mij of voor iedereen? Wat bedoel je? Nou ja, voor jou. Ik was verbaasd dat ik sommige woorden gewoon niet wist. Dat ik dacht, hoe schrijf ik dat? En zo'n Washington, dat kon ik helemaal niet meer reproduceren. Ja, ik kon die stad niet meer reproduceren in mijn hoofd. Nee, maar je ziet hem toch nog wel voor je, of niet? Ja, maar... Ben je er ooit geweest in Washington? Ik ben er nog nooit geweest. Nee, je WH... Toch? WH? WH, dacht jij? Ja, Washington. Ik wist het niet. Je ziet het gonst om je heen over Washington, hè? Eens even kijken. Meneer Van Krieken, u bent de rector magnificus van deze fantastische universiteit. Er is ontzettend aan u getrokken, wist u dat? Nee, dat wist ik eigenlijk niet. Nee, want sommigen wilden u bij de prominenten... Oh. En anderen wilden u in het taalstaat topteam. Ja, ik denk dat... Ja, en uiteindelijk hebben de leden van het taalstaat topteam... en de coach daarvan, hebben gezegd... die Han van Krieken moet bij ons. Nou, daar ben ik heel blij om. Ja, dan zeker. Is toch de kans dat het taalstaat topteam... het sterkste team is, het allergrootst. Nou, ik weet, daar zou ik wel een beetje aan durven twijfelen. Want wat nou wel en niet met hoofdletters moest, dat blijft moeilijk. Nee, want u bent ook arts, hè? Klopt. U bent deskundig op het gebied van lymfeklierkanker. U bent patholoog of is het patholoog? Patholoog, zeg ik. U zegt patholoog. Ja. Want ik sprak van de week een patholoog die zei... het is patholoog, het is niet patholoog. Maar ik kom uit het zuiden van Nederland. En dat scheelt dan ook weer. Is dat zo? Is een patholoog in het zuiden, dan zeg je patholoog. Ja, daar liggen woorden soms net een tikje anders dan in het noorden. Ja, dat zei meneer Bruls ook, de burgemeester van Nijmegen. U bent ontzettend aan het appen ondertussen, valt mij op. Ik heb even wat mailwisselingen beroepsmatig. Beken ik even. Beroepsmatig? Nee, na het dictee komt... ontspanning, het was heftig. Vond u het heftig? Nou, dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Nou, meneer Bruls, u zit anderhalf jaar al midden in die corona-ellende van Nederland... Als een soort boegbeeld, als een soort rots in de branding. En dan wilt u zeggen dat dit dicté... Ja, maar dan word je echt op jezelf teruggeworpen. Dan gaan andere krachten weer. Maar ik vond vooral de laatste zinnen vond ik stevig. Ja, die vond ik wel lastig. U vond u stevig? Ja. Lastige zinnen? Ja. Ja. Nou ja, wij zijn heel benieuwd hoe u het... Er zijn mensen die gezegd hebben, die Hubert Bruls, die gaat de minste fouten maken. Ja, wist u dat? Nee, het gaat echt de andere kant op. Ronald Snijders, één fout of meer? Nou, één fout. Het valt mij mee. Ja? Ja. Eén fout. Faxus had ik met dubbel C. Omdat ik dacht dat faxus met een X, dat het Engels uit het Engels was. Dat is de enige fout die ik heb gemaakt. Dus voor de rest, nou, dat is wel goed, toch? Ja, dat is heel goed. Ja. Ik ben heel benieuwd. Vrouwtje, heb je nu wel tijd? Ben je wel klaar? Nu kan het, hoor. Ja, want ik ben heel fanatiek, dus ik wil echt mijn zin even halen. Zit er in die klimaatconferentie een nieuw klimaatlied alweer? Want dat heb jij natuurlijk gemaakt, een klimaatprotestlied. Ja, dat klopt. Wie weet, overal zit een lied in. Misschien ook wel... Overal zit een lied in. Ja. Dat onthouden wij. Dat nemen we mee naar het nieuwe uur. Het tweede uur van het Groot Dicté met de uitslag. Tot zover. Het eerste uur van het Groot Dicté der Nederlandse Taal 2021 vanuit Nijmegen. NTO Radio 1. Dokter Kelder en Co. En toen heb je je vrouw meteen op een streng dieet gezet en geen seks meer enzovoort. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Moet je dat Sub-Sahara-Afrika toewensen dat daar 3 miljard mensen rondlopen? Is er dan überhaupt nog ruimte voor 1 of 2 neushoorns en gorilla's en chimpansees? Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Dit is ongelooflijk, dit. 10 jaar kortere levensduur. 10 jaar? De wetenschap aan tafel in Dokter Kelder. Dit is gewoon een aanslag op onze bevolking. Zometeen van 1 tot 2. Zullen we het gezellig houden? Hey. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ster. Eerder stoppen met werken? Wow, dat kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel ervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto? En te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek daarom een proefrit in de 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com en vind een proefrit bij jou in de buurt. Van zwarte kleding naar stille tochten. Hoe we rouwen is de afgelopen 100 jaar enorm veranderd. In rouw, van keizerin tot corona, beleef je het verhaal van een overleden ex-keizerin tot en met de collectieve rouw om Pim Fortuyn. Huisdoorn.nl. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Uur. NPO Radio 1 met Frits Spits. Met het Groot Dicté der Nederlandse Taal rechtstreeks vanuit de Radboud Universiteitsbibliotheek in Nijmegen. Straks de uitslag. Het hele dicté kunt u nalezen op nporadio1.nl. Maar nu eerst het uitgebreide NOS Journaal met Dorald Megens. In Amsterdam begint over een uur een klimaatmars. Op de Dam verzamelen zich al deelnemers. En daar is ook onze verslaggever Onno Beukers. Onno, ja, over een uurtje moet dan die eigenlijke mars beginnen. Jij bent daar al. Hoe ziet het eruit? Nou, het begint toch al behoorlijk vol te lopen hier. Ik sta nu eigenlijk midden op de Dam en om mij heen. Het zijn nu nog plukjes mensen, maar ja, het staat toch al redelijk vol bij het monument en op het Grote Plein. Ja, eigenlijk veel mensen met borden ook, hè, natuurlijk. Veel actie. Deze weg loopt dood. Temperatuur op 1,5 maximaal. Nou ja, dat soort leuzen en kreten staan hier natuurlijk ook. Let trees grow, no money. Nou ja, ieder heeft met veel creativiteit in ieder geval allerlei borden hier gemaakt. Het wordt steeds drukker. Het wordt straks waarschijnlijk echt druk. Ze verwachten hier duizenden mensen. Ja. En over een uurtje gaan ze dan hier vanuit hier lopen naar het Westerpark. Ja, de geluidsinstallatie doet het, horen we. Die mars, ja, die wordt al getest. Die wordt al getest. Nou, die doet het, kan je zeggen. Mars is niet het eerste evenement, Onno, voor het klimaat vandaag, hè? Nee, eigenlijk op dit moment is er ook een klimaatviering, een religieuze viering bezig in de Westerkerk. Dat is hier niet ver vandaan, een meter of een paar honderd meter, 500-600 meter hier vandaan. Daar is een interreligieuze viering en die begon eigenlijk net een half uurtje geleden en daar was ik ook heel even bij. Geef de aarde door in hemelsnaam. Wij hier verbonden in het unieke uur, verbonden met nadien wellicht tienduizenden anderen hier in Amsterdam, verbonden met miljoenen anderen overal ter wereld die weten dat wij de mensheid voor deze aarde te zorgen hebben, inderdaad in hemelsnaam. De viering in de Westerkerk in Amsterdam is van alle geloven, interreligieus. Er staat ook een mooi spandoek waarop staat in hemelsnaam, geef de aarde door. En is zodat je, u spreekt namens de moslimgemeenschap. Ja, dat verwijst natuurlijk naar het heilige van de schepping. Vaak denken we dat de hemel iets is van na dit leven. Maar we kunnen ook de hemel maken tijdens dit leven. En wat is er mooier dan het heilige wat ons gegeven is, te beschermen en door te geven aan de toekomst. En dat is het mooie hieraan, dat het een interreligieuze viering is. Omdat we natuurlijk allerlei verschillen hebben, religieus gezien. Maar wat bindt ons, ondanks onze verschillen, dat is onze toekomst. In de Koran heb je heel veel aanleidingen, handvatten om een groene moslim te zijn. En dat is erg leuk om te vertellen. En ook om hopelijk dat hierna ook andere moslims dit openlijker gaan beleiden. En gaan verkondigen in hun moskee, tijdens hun dienst. Maar ook in de diverse contacten die ze hebben, in de media. Ja, laat het maar gebeuren. Laat het klimaat maar een groter onderdeel worden van de islam in Nederland. Die viering die duurt ook nog even. Zometeen om 1 uur gaat iedereen hier lopen. Die lopen ook langs de Westerkerk. En dan sluiten ook alle mensen die bij die religieuze viering aanwezig zijn zich ook aan. En dan allemaal naar het Westerpark waar nog toespraken zijn. Dus dat wordt nog een hele klimaatdag, klimaatprotestmiddag. Waar jij ons van op de hoogte houdt in de loop van de dag hier op NPO Radio 1. Dankjewel voor nu, Onno Beukers in Amsterdam. Bij gedrang op een festival in Houston in de Amerikaanse staat Texas zijn zeker 8 mensen omgekomen en ook zijn tientallen gewonden naar ziekenhuizen gebracht. Volgens de brandweer vielen de slachtoffers toen veel mensen bij het podium probeerden te komen tijdens een concert van de rapper Travis Scott. Deze bezoeker stond vooraan en vertelt dat iedereen zo dicht op elkaar stond dat je wel mee moest springen, anders werd je vertrappeld. My buddy was there. He was already passing out. I saw him. I noticed him on someone's back, and then right away he said that he wanted to go, and I just helped him out right away. Was he passing out from people crushing him forward? He just looked very tired. I think it was from people because it was too much pressure. You barely had like breathing space. Op het moment dat het misging waren er zo'n 50.000 bezoekers op het Astroworld Festival in Houston. Volgens lokale media stopte Scott enkele keren met zijn optreden omdat hij zag dat fans in nood waren. Waarom zijn show toen al niet helemaal is afgebroken, is niet duidelijk. In Sierra Leone zijn zeker 84 mensen omgekomen toen een tankwagen ontplofte. Dat gebeurde gisteren in de hoofdstad Freetown. Mortuarium zegt dat er 91 doden zijn binnengebracht. Ook raakten tientallen mensen gewond. Ontploffing was in een buitenwijk van Freetown, nadat de truck op een druk kruispunt op een ander voertuig was gebotst. Op beelden van plaatselijke media is te zien dat zwaar verkoolde lichamen in de omgeving van de vrachtwagen liggen. Vanaf vandaag gelden de strengere maatregelen tegen corona die dinsdag werden bekendgemaakt. Er moeten weer mondkapjes op in de winkel en de QR-code wordt op meer plaatsen verplicht. Het kabinet roept ook op om de basismaatregelen weer in acht te nemen. Sinds middernacht zijn er fors meer valse QR-codes geblokkeerd. Gisteren waren dat er nog 23, maar vannacht is een inhaalslag gemaakt. Komt onder meer door meer juridische mogelijkheden, waardoor nu ook frauduleuze QR-codes worden geblokkeerd uit het buitenland. De populaire Braziliaanse zangeres Marília Mendonça is op weg naar een concert omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Toestel met 5 mensen aan boord crashte in bebost gebied. 26-jarige Mendonça was een grote ster in Brazilië. En het Amerikaanse congres reserveert omgerekend 865 miljard euro voor investeringen in de infrastructuur. Met het geld moeten wegen, spoorlijnen, bruggen en vliegvelden worden opgeknapt. De wet wordt gezien als de belangrijkste overwinning van president Biden tot nu toe. Het NOS-journaal. De ouders van een doodgereden meisje uit Marken stappen naar de rechter om af te dwingen dat de veroorzaker van het ongeluk wordt vervolgd. Dat meldt hun advocaat. Het lichaam van de 14-jarige Tamar werd in juli vorig jaar gevonden in een berm bij Marken. Een 28-jarige Duitser was verantwoordelijk, maar hij werd niet vervolgd omdat hij volgens het OM niet had kunnen vermoeden dat er een aanrijding was geweest. Onderzoek wees later uit dat het slachtoffer na de aanrijding was verplaatst. De ouders willen nu dat de rechter de zaak bekijkt. De branchevereniging voor de geestelijke gezondheidszorg zegt dat het niet gaat lukken om de lange wachtlijsten weg te werken. Voorzitter Peetoom noemt het onvermijdelijk dat er een debat komt over wat wel en wat geen GGZ-zorg is. En vindt dat er meer partijen een rol kunnen spelen. Daarnaast denk ik ook dat we gewoon eerlijk moeten zijn dat een heleboel mentale problemen ook een maatschappelijke achtergrond hebben. Als je in de schulden zit, als er armoede is, als je geen dak boven je hoofd hebt, als er problemen zijn op je werk, dan is dat niet goed voor je mentale gezondheid. En dat betekent dat we ook daar naartoe moeten kijken en met hele andere partijen, zoals bijvoorbeeld gemeenten, met woningbouwverenigingen, schulphulpverleningsorganisaties, daaraan moeten werken om die mentale problemen te verminderen. En dat heet domeinoverstijgend met een moeilijk woord, maar dat is wel de manier waarop je dat soort problemen kunt aanpakken en dus ook wachtlijsten kunt verminderen of in ieder geval het leed ook al kunt beperken terwijl mensen op de wachtlijst staan. Uit nieuwe cijfers blijkt dat de afgelopen tijd 15% meer jongeren zich hebben gemeld bij de GGZ, terwijl mensen maandenlang moeten wachten voor ze worden geholpen. In totaal wachten momenteel zo'n 100.000 mensen op hulp. Ook stapelen de personeelsproblemen zich op. Het verzuim onder het personeel ligt op ruim 6% en vooral het langdurig verzuim neemt toe. Volgens de Nederlandse GGZ zijn er naar schatting zo'n 3.000 medewerkers langdurig ziek. Dirk Kuyt en Wesley Sneijder zijn volgens het AD door de politie verhoord als getuigen in een groot onderzoek naar de organisatie van een Haagse crimineel, Piet S. Kuyt en Sneijder zouden met forse bedragen hebben gegokt op een illegale website die volgens het OM was opgezet door de zoon van Piet S. En in het geval van Kuyt zou het soms gaan om zo'n 25.000 euro per dag. Piet S. wordt verdacht van witwassen en grootschalige drugshandel. Die goksite is inmiddels uit de lucht. Beide voetballers hebben nog niet op de berichten gereageerd. 8,5 over 12 is het. Het weer nog bewolkt, vooral in het westen en noorden wat regen. 11 graden is het vanavond en vannacht op meer plaatsen regen. Gaat het ook harder waaien. Morgen trekt de meeste regen naar het oosten weg. Wel zijn er dan nog wat buien. Wordt het opnieuw een graad of 11. En de wind die neemt dan langzaam af.

Er had iemand iets niet goed geschreven en uiteindelijk het wel op een hele grappige manier verbeterd. Kijk, twee woorden in eerste instantie losgeschreven en toen uiteindelijk met een hele lange zwier er toch één woord van gemaakt. En het is goed. Dat wordt goedgekeurd. Ja, Frits, want hier in Krimpen aan de Lek is ook gewoon echt een jury bezig. Ja. Die het hier gewoon, die 20 stuks die hier nagekeken zijn, gemaakt zijn aan het nakijken. En Annemarie is de voorzitter. Hallo Annemarie. Vorige keer heeft u meegedaan, hè, 2 jaar geleden. En toen had u 5 fout. Ja, 5 fout, ja. Nou, wat vindt u als juryvoorzitter van dit dicté dit jaar? Ja, het is natuurlijk makkelijk praten vanaf de zijlijn. Maar ik denk dat een heleboel woorden toch wel goed geschreven zouden kunnen worden als je de basale spellingregels kent. Maar nu ik aan het nakijken ben, zie ik dat er toch heel veel plekken zijn waar je toch wel mogelijke foutjes zou kunnen maken. Frits, ik hoor hier vooral dat het woord analen, dat heel veel mensen daar... Ja, dat ze daar over gestruikeld zijn. Ziet u dat ook, mevrouw? Nee, bij deze was het goed geschreven. Oh, deze was het goed. En ook nog een hele sneuwe, iemand had de titel er niet bij geschreven. Hoeveel fout is dat wel niet? Ja, dat is dan 2 fout. Oké. Okay. Maximaal 2 fout. Dat valt eigenlijk nog wel mee. Ja. Hè? Ik ga even naar de directeur van de bibliotheek, want die zit hier ook in de jury. Ja, het is wel jammer, zegt ze. Mevrouw de directeur, hoe gaat het? Ja, goed. Ik heb er al eentje die vrij weinig fouten heeft gemaakt, vind ik. Ja, wat is weinig? Nou, rond de 15. Dat is wel netjes. En goed. Je ziet dat mensen erg hun best gedaan hebben. En soms is dat wat beter gelukt dan bij anderen. Succes met nakijken. Nou, Frits, je hoort het. 15. Het is nog maar een tussenstand. Ja, het is een tussenstand. En dat is in Krimpen aan de Lek. Wel lijstaanvoerders altijd als om dicté gaat in Nederland. Lennart van Dijk, jij volgt de schrijfies. Die komen binnen op hashtag groot dicté op 1. Hashtag schrijfie. Heb je een hele leuke? Ja, echt een hele leuke. Van tante Suus. Die schrijft luiers en letters, hahaha. Ha, ha. Het lukte precies tussen 2 zinnen. En heeft ze een foto bij gedaan. Van, je ziet een vel papier met de eerste zin van het dicté. En daar links van zie je een bloot knietje en nog net een stukje van de luier. Van, die ze dus blijkbaar net heeft aan haar zoon of dochter gegeven. Ja, ja. Was ze op tijd met de luier of te laat? Ik denk dat ze zo te zien op tijd. Ja, ja. Okay, ja, ik loop hier eens eventjes rond in die prachtige universiteitsbibliotheek. En ik zoek naar Renske Wijkamp. Ah, daar zit je. Hè. Jij bent 48 jaar, komt uit Exlo, de provincie Drenthe. Uit de taalstaat topteam. Daar maak je deel van uit. Thuismoeder en je schrijft over taal. Schrijf je ook over spelling? Ik heb altijd wel... ik zie altijd wel grappige dingen langskomen. Noem eens, ja, noem eens iets grappigs. Nou, bijvoorbeeld, wat nogal heerst, de Engelse ziekte. Dat woorden die in het Nederlands 1 woord zijn, als 2 woorden worden geschreven. En kom ik bijvoorbeeld tegen de website Coder Cadeau. Die gepersonaliseerde cadeautjes beloven, snel geleverd. Ja. En wat is daar grappig aan? Nou ja, dat ik ook wel benieuwd ben als je dan zo'n Coder cadeau krijgt. Coder cadeau. Dankjewel, Renske. Ik ga even naar Sander Donkers. Hij is columnist van de Volkskrant. Ook popjournalist, Sander. Hallo. Het is prettig wakker worden met die columns van jou. Dankjewel. Is het een beetje gegaan? Nou, ik vrees met grote vrezen. Ja. Is er een woord dat we tegen kunnen komen de komende week in een van je columns? Nee. Niet? Nee, deze haal ik er allemaal uit. Ik heb ze allemaal fouten. Ja, okay. Nee. Beatrice van der Poel. Ja, niet schrikken, ik kom gewoon naar je toe. Ja, jij zingt met je zusje Vera ABBA-repertoire. Dat klopt. Heb je het nieuwe album al gehoord, Voyage? Stukjes, ja. Ja. Heel verrassend, ja, toch wel. Ja, ja, zeker. En is dat de moeite waard om een reis, een Voyage... door naar Londen bedoel je? Nee, door dicté. Oh, door dicté. het is zeker de moeite waard. Ja, ik ga dat toch wel overwegen. Ja, ja, zeker, ja, ja, dat je dat toch in je repertoire opneemt. Ja, achter jou zit Frans Pollux. Jij bent popartiest, hè? Nou, ja. En jij zingt in dialect. Nou ja, ik vind wel dat wij een bonus verdienen. Huub Stapel ook en meneer Bruls, die eigenlijk uit Limburg komt. Ik vind, dit is onze tweede taal. Wij denken in het Limburgs. Wij schrijven normaal ook Limburg. Dus ik vind dat we moeten een paar fouten aftrek krijgen. Dat vind je. Zou ik volpleiten. En op welk woord ben je dan vooral gestruikeld? Noord-Brabantse. Ik was aan die hoofdletter in denken, maar het is een hoofdletter geworden. Maar toen ben ik het treepje vergeten. Heb ik er één woord van gemaakt. Maar hoe schrijven ze het dan in de standaardtaal? Want jij komt uit Limburg. Ja, zonder dat streepje. Wij schrijven gewoon Noord-Brabantse aan elkaar. Ja, dus, ja, vind dus, ik, ja. En wij schrijven ook faxers met twee x'en in Limburg. Ja, met twee x'en in Limburg. Ja, ja. Dat is een typisch dialect. Ja, ja, standaard Nederlands. Ik loop eventjes naar Mini Beugel van het Taalstaat topteam. Mini, waar zit je? Ah, daar. Je werkt bij Full Finance Consultants, hè? Jonge, jonge, jonge. Wat lijkt me dat heerlijk om daar te werken. Full Finance Consultants. Was daar geen Nederlandse naam voor? Nou, dat hebben de oprichters niet bedacht. Maar dat was misschien wel beter geweest. Ja, is het voor je werk ook een grondige kennis van de spelling noodzakelijk? Ja, zeker. Ja. Best moeilijke woorden. Echt, noemen ze een heel moeilijk woord? Aanmerkelijk belangheffing. Dat wordt dan vaak ook met losse woorden geschreven, terwijl dat één woord is. Aanmerkelijke belangheffing, dat is één woord. Dat is één woord. Ja, want alles wat zoveel mogelijk aan elkaar kan, moet aan elkaar. Hè? Ja, zo is het. Hoe is het tegengegaan? Nou, een paar kleine dingetjes waar ik over twijfelde, maar het is over het algemeen wel redelijk goed gegaan. Goed. Ja. Marjan den Brave. Oh, die zit heel toevallig naast jou, zeg. Marjan, heer Jansdam, adviseur bij de gemeente Dordrecht, klopt dat? Dat klopt, ja. En je adviseert over het Nationaal Park De Biesbos en NL Delta. Je wilde schrijfster worden, hè? Ja, heel lang geleden, ja. Als puber, als kind. Ja. En ik denk dat de spelling daar een stokje voor gestoken heeft. Nou, dat is niet gezegd. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat ik toch gewoon niet genoeg creativiteit had daarvoor. En vond je dit dicté moeilijk eigenlijk? Ja. Nou ja, toen ik het maakte, dacht ik... ik zat er een paar instinkers in. Maar ja, nu ik het resultaat zie... Heb je het resultaat? Valt het tegen? Echt instinkers. Want jullie hebben het al een beetje in kunnen kijken. Nog niks verraden, hoor. Maar dat is wel jammer dan. Ja. Lieve Lodewijks... Ja, dag, lieve Lodewijks. Je bent geboren in Antwerpen. Ja. En je woont in Rotterdam. Ja, ja. Van dit is er toch weer een Belg in ons midden, hè? Ja. Ik voel de verantwoordelijkheid zwaar op mijn schouders. Ja, dus ik vrees met grote vrezen dat jij dit gaat winnen. Ik weet het niet. Heb je enig idee hoe je het gedaan hebt? Kijk, ik hoorde daarnet zeggen... Er was iemand met weinig fouten, 15 maar. Toen zat ik even te tellen. Ik denk toch dat ik onder de 15 blijf. Dat je onder de 15 blijft? Ja, maar of ik het dan win, dat weet nee, ik dat niet. Weet je. Ja. Het is wel spannend, hè? Ja, het is een ouderwets spannend. Ja, ik vind het ook een ouderwets spannende bijeenkomst. Ik loop even naar Milouska Meulens, actrice. Ja, presentatrice, zeker. En we kennen je van het Jeugdjournaal, Vroege Vogels toch ook. Kinderen voor Kinderen. Ook. Ja, ook. Ja. Je hebt je eerste boek geschreven, Elien. Ja. Ja, heb je daarvoor de spellingcorrector moeten gebruiken? Nou, ik heb altijd tegen mijn kinderen gezegd dat ze als ze iets schrijven op de laptop... dat ze dan de spellingcorrector uit moeten zetten. Maar ik wilde natuurlijk voorkomen dat Elien vol lelijke tikfouten naar de drukker zou gaan. Dus nee, toen heb ik hem wel even aangezet. Ja. En je ziet er altijd wel eentje over het hoofd, hè? Eentje? Goh. Ja. Oh, dat is vreselijk. Ja. Is vreselijk gegaan dan? Afschuwelijk. Oh ja? Afschuwelijk. Je hebt het al een beetje gezien, hè? Ja, ik heb wel zitten turven. Dus dat nakijkteam kan ik ga niet winnen. Nee? Ga je niet winnen? Oh, je hebt het nakijken, begrijp ik. Ja, Katinka... Rosa. Rosa da Silva. Ja, hoe kom ik nou weer? Katinka. 35 jaar, zangeres, cabaretière. Je hebt toch die Kleinkunstprijs gewonnen. Klopt. Je nieuwe programma heet Daar moet je heen. Ja. Dacht je dat ook vanmorgen toen je dacht aan het grote dicté? Daar moet ik heen? Ik heb me dus helemaal niet voorbereid. En had ik tijdens het dicté best wel een beetje spijt van. Waarom? Nou, ik dacht toch ook met dat faxer. Ik dacht van ja, dat soort woorden had ik echt wel goed kunnen opzoeken van hoe dat gespeld wordt. Ja. Maar ja, nu is het wel een echte uitslag. Dus dat is er goed aan. Ja, dat is wel fijn, hè? Ja. Ja. Maar Loes Morshuis, ik ga nog even naar jou. Kinderboekenschrijfster. Je woont in Nijmegen, bekend van Borealis. Onder andere. Onder andere. Ja. Nieuwste boek heet Quotum Project Z. Aardig woord wel, quotum. Quotum, ben je dat tegengekomen hier? Nee, helaas niet. Want jammer, dan had je het goed spellen gedaan. Ja. Maar je kijkt wel vrolijk uit je ogen. Nou, het is sowieso heel gezellig natuurlijk. Ja. Maar is het ook goed gegaan? Het was bedrieglijk eenvoudig. Sommige instinkers, helaas. Ja. Maar moi. Moi. Moi. Ik ga even naar Lisbeth Lagemaat. Lisbeth, je hebt een prachtige bundel gemaakt. Vissenschild. Ja, foutloos. Foutloze heb bundel. Foutloos. Er zat geen fout in. Nee. Maar de dictée heb je al een beetje kunnen... Ik denk dat ik 10 fouten heb. Ja? 10 fouten? Ja. Nou, we gaan het zien zometeen. Ellen Dekwits, heb je je moeder verslagen? Nee, ik heb net ontdekt dat ik antifaxers met 1 x te veel heb geschreven. Dus ik verwacht dat ik straks met Sinterklaas een x in mijn schoen ga krijgen. Ik ga even naar je moeder toe, mevrouw Dekwits. Want dat is natuurlijk een gezonde spanning, hè, tussen moeder en dochter. Ja, dat kan precies, niet anders. Ja, precies. En we hebben net al even zitten kijken. Ik heb zelf ook nagekeken en dan denk je, tuint er toch weer in. Het wordt elke keer gezegd van je eerste reactie is de beste. En nu heb ik al 3 fouten gemaakt. Oh, wat erg. Terwijl ik het eerst goed had. En toen ik heb fout. Verbeterd. Ja. Kanonade, ja. Bijts, noem maar op. Maar het is reuze spannend. Want we gaan zo eens even kijken naar de uitslag. Want daar gaat het natuurlijk om, hè? Bent u beter dan Ellen? Of is Ellen beter? Ellen moet beter dan de moeders. Ja, goed. Vanuit de Universiteitsbibliotheek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het Groot Dicté der Nederlandse Taal 2021. Ja, het grote moment is daar dat de jury gaat vertellen hoe de zinnen geschreven moeten worden en hoe ze uitgelegd moeten worden. De jury bestaat uit de voorzitter Wiebeke Roeper, directeur van Onze Taal, en natuurlijk de schrijver van het dicté, dat is Wim Daniëls. Zijn jullie er klaar voor om het helemaal door te nemen? Ja, zeker. Ik heb net wel bij de nakijkers gezien dat er iemand was die had 4 fouten in scheldkanonades. In 1 woord. Die zal zichzelf wel voorkomen. Dat is al heel leuk, Wim. Ik zou zeggen, jij de titel. Ja. Vervolgens zin 1 door Wiebeke, enzovoort, enzovoort. Ja. Ga je gang. De titel, vaccinatie, fascinatie, is 1 woord, want het is een gewone samenstelling. Vaccinatie met dubbel C en fascinatie met SC. En vaccinatie met 1 N, en dat geldt ook voor fascinatie met 1 N. Oké, zin 1. Dat was een lange zin met meteen al veel problemen. Het eerste lastige woord, maandenlange, is 1 woord, als 1 woord geschreven, niet als 2 woorden. Tumultueus, daar zitten in totaal 4 u's in. En vooral die ene voor ueuze, dat is een goede om te schrijven. Anders heb je een fout. Overigens, wat Wim net zei, 4 fouten in 1 woord, dat kan niet. Het is maximaal 2 fouten. Dus dat om jullie nog een beetje gerust te stellen. Vaccinatierace, dat is ook in 1 woord, net als vaccinatie, fascinatie. Prik na prik, dat zijn 3 woorden, dus niet aan elkaar. Grand Prix, het ging er hier al net heel eventjes over. Dat zijn 2 losse woorden en ze worden met kleine letters geschreven. Het is dus geen eigen naam, zoals Elfstedentocht bijvoorbeeld. In deze zin zijn het gewoon 2 gewone woorden. Dan gereest, oh ja, ook een leuke, een Engels woord. Gereest, dat is met CE en dan een T. Dus de stam race eindigt op een S-klank en daarom is het race gereest, C-E-T, aan het einde. Meegeteld als 1 woord en een D op het einde. Ervan uitgaan, dit is eentje die je gewoon uit je hoofd moet leren. Er moet vast aan van, uit moet aan gaan. Dus niet iets met vanuit, maar het gaat om ervan, spatie, uitgaan. Dan analen, wat we net al eventjes hoorden. Dat is afgeleid van het Latijnse annus. Het zijn jaarboeken of geschiedenisboeken. Dus het is met dubbel N en een N ook aan het einde. En dan een instinker terechtkomen of terechtkomt aan het einde van deze zin. Die is heel veel fout gegaan. Het zijn niet 2 woorden, het is 1 woord. Terechtkomt. Zin 2. 6 januari, 6 in cijfers geschreven. En dan schrijf je het eerste woord van de zin met een kleine letter. Dus januari met een kleine letter. Starten met dubbel T naar de R, verleden tijd. Vaccineren zoals net met dubbel C en 1 N. In bezitneming is helemaal aan elkaar. Kapitool met een hoofdletter C. Washington is gewoon een plaatsnaam zoals Aal Rikstel. Dus gewoon met hoofdletter W. Trumpisten, kleine letter T, net als Marxisten. Trumpisten zijn dan net iets anders, maar goed, toch met een kleine letter. Sommigen met een slot N, dus niet sommige, maar sommigen, verwijst naar personen. Getypeerd met een Griekse I, een Y en een slot D. En middeleeuwse met een kleine letter. Dan in zin 3. Het begint met het woord daarin en dat is één woord. Vaccinatiecampagne is ook weer één woord en let op de GN in campagne. Godzijdank, dat is ook één woord met een kleine letter. Dus het is niet meer aan Godzijdank, waar het ooit van is afgeleid, waar je dan misschien een hoofdletter zou schrijven. Hier is het één woord klein. Dan krijgen we ontaard, gekruid en gepeperd. Allemaal voltooid deelwoorden en die eindigen dus op een D. Een woord dat ook heel veel fout gegaan is, dat is scheldkanonades. Dat werd zelfs een instinker genoemd. Nou, scheldkanonades schrijf je aan elkaar als één woord en met een dubbel N in kanonades. Dus het woord kanon met één N, maar dan nades erachter. Over en weer zit erin, dat zijn drie losse woorden. En dan een hele interessante kwestie, vaxxers en antivaxxers. Dat hebben we overgenomen uit het Engels. Daar zie je het wel met een dubbele X, maar in het Nederlands gebruiken we nooit een dubbele X. Dat komt niet voor in het Nederlands, dus daarom schrijven wij het met één X. Wie dit nou twee keer of misschien zelfs drie keer fout heeft gedaan, daar heeft het nakijkteam wel veel begrip voor. Je kan zo'n, als je drie keer fout hebt, wordt het toch maar één keer fout gerekend. Dus dezelfde fout die meer vier keer voorkomt, één keer fout gerekend. Antivaxxers. En antivaxxers, dat is één woord, sorry. Daar zit geen spatie in en ook geen streepje. Nooit een streepje na anti. Zin 4. Sommigen hier zonder slot N, want het is hoort bij immunologen. Zelfverklaarde is één woord. Immunologen dubbel M na de I en één N na de U. Vergasten. Dubbel T en slot N. Het is de verleden tijd meervoud van vergasten, als gast onthalen. Twittervolgers, hoofdletter T, één woord zonder streepje. Facebook vindt hetzelfde, hoofdletter F, één woord zonder streepje. Tantes, zonder apostrof, kleine letter, dus de S moet eraan vast. Ooms, zonder apostrof, voorbijen, lange IE. Gloedje nieuwe is één woord, net als gloednieuwe. Theorieën, dan krijg je aan het einde IEE met een trema op de laatste E, want daar begint de nieuwe lettergreep. Virussen met één I en één R, dubbel S. En bacteriën, omdat daar de klemtoon bacteriën valt, niet op de laatste lettergreep, maar op de I, krijg je geen, op de E krijg je geen verdubbeling van de E aan het einde. Aan het einde dus I, E, N en op de E die er staat, komt een trema. Makkelijk. Zin 5. Blijmoediger is met een lange ei en is één woord, dus niet blij, spatie, moediger, maar aan elkaar. Aimable met een AI aan het begin en één M, dus geen dubbel M. Kloosterzuster is één woord, geen spatie daartussen. Ochtends, dit is basisschoolstof, dat is een apostrof, dan een kleine S, dan een spatie en dan ochtends, geen streepje daartussen. Ontmoeten, een dubbel T, dan krijgen we Sertogenbos en daar heb je ook weer een apostrof, kleine S, maar wel een streepje en dan Hertogenbos met een hoofdletter H en SCH aan het einde. Wolkeloze. Het werd ook goed duidelijk voorgelezen. Dus wie hier een N heeft geschreven, die heeft en niet goed geluisterd, maar ook niet goed gespeld. Want wolkeloze is zonder tussen N. Het is namelijk een afleiding en geen samenstelling. Glooiing, dubbel O en een dubbel I. En daar is dus geen trema nodig of zo. Dan het woord wijds. Heel erg veel fout gegaan. Wijds is niet van wijd zoals een wijde broek, maar wijds van groots, ruim. Een wat ouder woord en dat schrijven we met een EI. Weidevelden ook met een EI en aan elkaar. En dan abdij, daar zit dan weer een lange ei aan het einde. Zin 6. Zichzelf, één woord. Droogkomisch, ook één woord. Komisch met een K geschreven. Dan grote struikelblok, non-vaxer. welke betekenis je daar ook aan toekent. Als het een non is en een vakser, dan komt daar toch een streepje tussen. Zou je het gewoon als een voorvoegsel zien, dan moet het ook met een streepje. Je kunt ook nog denken, maar dat kan in feite niet in deze zin, dat het alleen om een vakser gaat die uitsluitend nonnen vaccineert. Maar daar kun je niet aan denken in dit geval. Dus dan zou het aan elkaar moeten, maar daarvan is hier geen sprake. Inenten, één woord. Eén zonder accenten, omdat die hier niks toevoegen. Dus geen klemtoonteken, zou je ook kunnen zeggen. Nabijgelegen, één woord, met een lange ei en een slot-en. Noord-Brabantse, Frans Pollux heeft het aan elkaar geschreven. Dat snap ik ook van Frans, dat hij het aan elkaar heeft geschreven. Ik zelf kom overigens uit Zuidoost-Noord-Brabant, maar dat ga ik niet doen. wordt nog moeilijk. Noord-Brabantse, twee hoofdletters, streepje. GGD's, drie hoofdletters en dan apostrof S. Eraan toe. R moet aan aan vast en toe staat er dan los van. Non-stop met koppelteken en ingeënt. Dat is met twee E's en op de tweede E een trema, want daar begint weer de nieuwe lettergreep. Zin 7. Gedachtenwisseling. Hier heb je, die schrijf je aan elkaar. Daar komt geen N tussen, omdat je een meervoud gedachten en gedachtes kunt hebben. En in zo'n geval komt er nooit een tussen N. In zaken, dat is als één woord geschreven, geen n aan het einde, dus niet in zaken. Vaccinatie, nou, die hebben we al vaak genoeg langs zien komen. Dan hebben we het woord cachet of cachet, zoals je het Nederlands ook mag uitspreken. In dat geval hoor je ook duidelijk dat er een t aan het einde staat. Hij werd niet voorgelezen, de t, dus wie hem heeft, goed gedaan. Cachet is met een c aan het begin en ch in het midden. Poëzieregel is één woord en daar staat een trema op de eerste E. Dan krijgen we 19e eeuwse. Daar zit, aangegeven, schrijven we getallen in cijfers. Dus 19 in cijfers, dan een E. Maar wat ook mag is 19 in cijfers en dan DE. Dus 19e of 19de. Dan een streepje en dan eeuwse. Dan krijgen we predikant-poëet. Daar hoort een streepje tussen. Dat zijn twee gelijkwaardige delen eigenlijk. Dus die schrijven we niet aan elkaar, maar met een streepje ertussen. Poëet met een trema op de eerste E. Dan de naam de Genestet. Wie hem kent, een pluim. In ieder geval willen we hier een hoofdletter D zien. Dat is eigenaar begint met een hoofdletter in dit geval. Maar ook graag een hoofdletter G. Als je hier een fout in hebt gemaakt in de naam van de Genestet, dan wordt dat verder niet fout gerekend in het dicté. 31-jarige is ook weer in getallen en dan een streepje en dan jarige erachteraan. Tuberculose schrijven met een kleine letter en een C in het midden en het eindigt op SE. Infectieziekte is één woord en met een C en niet met een K. Dan krijgen we bacterieel. We hadden net bacteriën in zin 4. Daar wilden we een trema zien, maar in dit geval dus niet. Bacterieel met een C, maar geen trema. Aard eindigt op een D. Wereldwijd is één woord en heeft een lange ei. En huishoud is één woord. En daar hebben we de eerste DT van het hele dicté. En dan de laatste zin, zin 8. Ik vind geen T. Bij ikvorm krijg je geen T. Zij met de korte ei. Ootmoedig met een T na de dubbele O. Hij vindt met DT. Wellicht aan elkaar dubbel L. Vind jij, daar komt geen T achter. Als er jij als onderwerp achter staat, dan komt er geen T. De kunst is, kunst met de kleine letter. Na de dubbele punt komt er een kleine letter. Iemand heeft het tussen aanhalingstekens geschreven en dan een hoofdletter met een hoofdletter begonnen. Dat mag natuurlijk ook. Alsof je niet strijdt met de lange ei en DT en strijden met de lange ei. In feite zou ik kunnen zeggen dat hele dicté heb ik geschreven om uit te komen bij deze laatste zin die ik graag nog een keer herhaal. Een zin dus uit een gedicht van de fantastische dichter de Genestet. De kunst is om met een milde lach, alsof je niet strijdt, te strijden. Dat wilde ik graag meegeven. Applaus voor Wim Daniels. Wim, ik kan je tot troost zeggen dat ik in Eindhoven in een straat heb gewoond die parallel liep aan de Genestetlaan. Dus ik heb die dichter altijd gekend en ik heb zijn gedichten ook gelezen. Tot jouw geruststelling, hoop ik. Ja. Lars Slofstra uit Amersfoort, je bent ICT-tester. Ja. test je dan ook de taal van... Ja, ja, ja, ja zeker. In software zit ook, zeker als het websites zijn en zo... wordt er natuurlijk ook met taal gespeeld. En daar zitten nog best wel eens vaak fout in. Ja. Durf je naar huis te gaan met het resultaat van het dicté? Ja, ik heb natuurlijk wel weer een paar domme fouten gemaakt, maar goed. Wat heb je bijvoorbeeld fout gedaan? Middeleeuws met een hoofdletter. Heb je dat met een hoofdletter gedaan? En vind je dat een domme fout? Dat vind ik een domme fout, want dat is middelbare schoolkennis. Ja? Oh ja. Ja, ik hoorde zelfs dat hier basisschoolkennis werd verondersteld bij het woord 's ochtends. Ja, dat zei de directeur van Onze Taal, en dan is het waar. Suzanne Voet, je bent 20 jaar, samen met Vrouwtje, de jongste deelnemer. Ik heb je vorige week ontvangen in de Taalstaat, want je hebt een boek geschreven, Toverlantaarn, geïnspireerd op het werk van Hildebrand, Nicolaas Beets. Ben je nog een archaïs woord, want daar hou je zo van, tegengekomen in dit dicté? In de vijfde regel het wel mooi poëtisch worden. Onder een wolkeloze hemel op een glooiing van een zandweg enzovoort. En het is natuurlijk ook mooi dat de genestet erin voorkomt. Ja. Al heb ik hem geschreven zonder de accent aigu. En dat neem ik mezelf nogal kwalijk. Want ik ken veel van zijn poëzie, dus dat, En spreek je jezelf dan bestraffend toe? Nogal. Ja, ja, ik zie het aan je, Suzanne. Dus ook al heb je één fout, dan is dat toch... Het zijn er meerdere. Het zijn er meerdere. Ja, toch wel. Ja, Jean Wijten, jij bent 65 jaar, bureau-manager van de Haagse Kunstkring. Je hebt hier geschiedenis gestudeerd, hè, aan de Radboud Universiteit. Ja, dat klopt. Onder de faculteit van de letteren natuurlijk, geschiedenis. Ja. En in deze ruimte heb ik zo'n 40 jaar geleden regelmatig zitten blokken. Ja, en dacht je dan met plezier terug aan die tijd, aan je studententijd? Ja. En ben je geïnspireerd door de omgeving? Je denkt, die Radboud Universiteit, die maakt me weer wijzer. Wat een heerlijke plek, dacht ik. Ja, dat dacht je. Ja. Naast jou zit Joost van Hilte uit Amsterdam. U was redacteur, uitgever, nu nog bijvoorbeeld actief als redactiesecretaris van het tijdschrift voor natuurbeschermingsrecht. Het zijn vooral juridische... sterk juridische sterk. En wat voor een boek heeft u naast u liggen? Dat zou ik zo graag willen weten. Oh, dat is de postuum uitgegeven roman van John le Carré. En dat heeft u hier gewoon naast u liggen? U dacht, als ik een woord niet weet, dat zoek ik het daarin op. Nou nee, dit is Engels. Dus dat, Maar ik merk dat ik te veel naar Ronald Snijders en te weinig naar mevrouw Verbeet geluisterd heb. En dat betekent... Nou ja, het betekent onder meer, ik meende dat zij zei, maar dat zal aan mijn gehoor liggen, dat alle getallen uitgeschreven dienen te worden. En dat heb ik consequent gedaan en dus consequent fout gedaan. Hoezo? En heeft u die getallen dan fout geschreven? Ik heb ze in letters, heb ze dus uitgeschreven. Ja. Ja, maar ik weet niet of dat... ik zit niet in het nakijkteam. Nee, ik kan me voorstellen dat het nakijkteam in dit geval de hand over het hart strijkt. Ik hoop het. Ja. Aan Ronald Snijders dus het verwijt dat hij zegt dat je je totaal niet moet voorbereiden, want het is absoluut zinloos. Ja, maar daar wil ik nog wel een discussie over aangaan. Dat wil die vast wel, Ronald Snijders kennende. Ronald, wil je met meneer een discussie aangaan? Even over waarom je je niet moet voorbereiden? Je kunt je natuurlijk ook wel voorbereiden, maar het was meer dat ik dacht, als u zich niet voorbereidt, dan maak ik nog een kans. Dat was eigenlijk... Dat was de gedachtegang. Oh, dat is de gedachtegang. Ja. En dat heeft hij niet meteen in de gaten gehad. Niet meteen begrepen, maar volgend jaar misschien. Ja, als hij dan gewoon weer... niet voorbereiden. Nee. Maar raad je wel iemand aan twee keer mee te doen dan? Want jij doet het al voor de vierde keer. Ik weet niet wat het is, maar ik heb het idee dat ik het nu toch wel weer iets beter heb gemaakt. Ja. Dus als je ieder jaar meedoet, kan het iedereen aanraden, word je toch steeds net iets beter. Ja, hoeveel fout had je vorig jaar dan? Nou, dat weet ik eigenlijk niet meer. ik loop even naar Lennart van Dijk. Want Lennart, jij krijgt op hashtag GrootDicté op één hashtag schrijf, krijg je heel veel berichten binnen. Zeker, ja. Zijn we al trending? Dat is... bijna. Bijna. Er zit er nog eentje boven, de klimaatmars. Ja, dat begrijp ik. Ja. Die kunnen we toch verslaan. Ja. Henk Puffelmans, die twittert... zojuist de cijfers voor het dicté van A6A ingevoerd. Dat is denk ik Atheneum 6A. Hè. Nu zelf aan de bak bij het dicté. Heb mijn klas beloofd bij meer dan 5 fout te trakteren. Met de billen bloot, schrijft hij erbij. Grietje Varwijk vond zin 6 heel erg lastig. Is niet geheel tevreden. En dit is ook een hele leuke. Sam Krijn, die twittert... even de spelvaardigheid bijspijkeren met mama. En daar zit een hele mooie foto bij. Ze zitten tegenover elkaar aan de keukentafel, denk ik, met een papier voor zich. En daartussenin hebben ze een boek gezet, zodat ze niet bij elkaar kunnen afkijken. Het is overigens het boek van Aartea van der Heijden, Vallende Ouders. Ik weet niet of dat thematisch is voor deze foto. En iemand schrijft ook nog, Tom van den Born, meegeschreven met het Groot Dicté thuis. Mooie tekst van Wim Daniels over aimabele kloze zusters, zelfverklaarde immunologen en gepeperde vaccinatie. Campagnes, schrijf hij. Ja, het leukste vond ik wel de non-vaxxer. Ja, die was heel leuk. Ja, het is een beetje nu de sfeer van hoe moeten we dit nou verder inschatten. Nog even Lisa Westerveld, jij bent Kamerlid. Ja, dat klopt. Voor GroenLinks, maar je hebt je wortels hier in Nijmegen. Ik woon hier in Nijmegen, dus ik heb hier ook gestudeerd en ik ben hier lekker op de fiets. Ja, en heb je enig idee hoe je het... Ik durf echt helemaal niks te zeggen. Nou ja, ik ben een corona-woordvoerder voor de fractie. Dus woorden als vaccinatiecampagne en GGD's, dat weet ik allemaal wel. Want dat heb ik afgelopen week in honderden brieven kunnen lezen. Alleen, ik vrees toch dat ik bij een aantal andere punten er gewoon ingestonken ben. Ja, ja. Ja, bijvoorbeeld Grand Prix, dacht ik, met hoofdletters. Net als Eredivisie dacht ik ook met hoofdletters. Nee, maar Grand Prix, dat is duidelijk uitgelegd dat dat met een kleine letter wordt. Uitgelegd, ja. Ja, mag je toch van een Kamerlid wel, mag je toch wel verwachten dat, die... Nee, ja, ook woordvoerder sport ben ik trouwens. Dus je zou mogen verwachten dat ik dit had geweten. Ja, dat is goed. Ja. Nou, en zo praten wij na hier met z'n allen in de Universiteitsbibliotheek in Nijmegen. En iedereen wacht met spanning af, natuurlijk, en ik ook, van wie is de grote winnaar van het Groot Dicté? En de tweede vraag is, welk team is het beste? Taalstaat topteam of het team van de prominenten? En om ons even te ontspannen, lijkt het me een goed idee om te gaan luisteren naar muziek van die geweldige Thijs Boontjes Dans- en Showorkest en Ambiance. Tijd. Maar sinds ik voor 12 uur ontbijt, mis ik de ambiance al gelijk. Ah. Een wekker zet ik daarom liever niet, zo spaar ik bewust energie voor later bij het aperitief. Ja, ja. Want om een uur of 7, dan kom ik zeker even langs. Ah, ah, ambiance, dat is het echte leven tussen mijn mede-convivants. Ah, ah, ambiance, en laat tot in de middag mis je niets. Alleen ambetante muziek, van Stijgers tot Hilversum 3. De vijf tikt zich dan langzaam in de klok, met één kopje koffie reeds op, sta ik alweer bijna rechtop. Ja, ja, want om een uur of 7, dan kom ik zeker even langs. Ah, ah, ambiance, dat is het echte leven tussen mijn mede-bon vivants. Ah, ah, ambiance. Als ik het hier toch eens voor het zeggen had gehad, dan was de dag de hele dag al lang al afgeschaft. Geef mij de naam, geef mij de naam, geef mij de naam, geef mij de naam. De hele naam. De resistance, tout le monde. Ah, ah, ambiance. Want om een uur of 7, dan kom ik zeker even langs. Ah, ah, ambiance. Dat is het echte leven tussen mijn mede-convivants. Ah, ah, ambiance. Ik kom altijd tegen in de cafés en restaurants. Oh, heerlijk sfeertje. Hoe zeg je dat ook alweer in het Frans? Oh ja! Ah, ah, ambiance. Ja, nee, ik veeg mijn voeten voordat ik op de tafel daal. Ah, ah, ambiance. Zo! Goh! Ja, ik veeg mijn voeten voordat ik op de tafel dans, doe ik ook altijd. In de ambiance van de Universiteitsbibliotheek, Thijs Boontjes. Geweldig. Hij staat met zijn muzikanten in het theater vanaf januari met werk van Bram Vermeulen, de man van de sterke teksten, de gevoelvolle liedjes. Die overleed in 2004. Dit lied schreven ze zelf. De band van Thijs Boontjes bestaat uit Bram Hakkens drums, Jeroen Overman, basgitaar, Guido Blom, gitaar, Linda van Leeuwen, achtergrondkoor, en Janneke Nijhuis, ook van het achtergrondkoor. Jullie hebben ook meegeschreven met dictee, zag ik. Ja, ja. Ja, nou, jullie zullen wel benieuwd zijn natuurlijk. En Thijs Boontjes, zang en toetsen. Dit is het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2021. Vanuit Nijmegen. Ja, dames en heren, het grote moment is daar. We gaan naar de uitslag van het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2021. En Fiebeke Roeper, voorzitter van de jury. Directeur van onze taal. Moet je even toch even neerzetten daar. Jij hebt. Laten we maar beginnen. Wat is het beste team? Welk team maakte de minste fouten? Het team met de minste fouten, met in totaal 220 fouten, dus 11 gemiddeld per persoon, dat is het Taalstaat Top 10. Het Taalstaat Top 10. Jullie hebben me niet teleurgesteld. Geweldig. Fantastisch. Jammer, prominente. Jammer. Maar volgend jaar doen jullie weer mee. En dan is de kans dat je alsnog wint heel groot, heb ik net van Ronald Snijders gehoord. Als je maar volhoudt, Ronald. Ja. De winnaar zit dus in het... Ja, in welk team zit de winnaar dan? Want dat is dus niet gezegd. Nee, hè? Dat kan dus best bij de prominenten zijn. Ik kan nog even toevoegen dat bij de prominenten er 375 fouten in totaal zijn gemaakt. Dus 19 gemiddeld per persoon. Ja. Maar de winnaar, die komt ook uit de Taalstaat Top 10. De winnaar komt uit de Taalstaat. En de winnaar maakte maar 3 fouten. Dan beginnen we met de top 3, lijkt mij, van de prominenten. Dus het team dat op een hele goede tweede plaats is geëindigd. Echt een hele goede tweede plaats. Ja, hele goede tweede plaats. En daarvan op de derde plaats is geëindigd Thomas Verbocht. Thomas Verbocht. Op de tweede plaats Marloes Moshuis. Marloes, kinderboekenschrijfster. Ja. En op de eerste plaats, met maar 5 fout, Pieter Derks. Pieter Derks. Je krijgt een bos bloemen, Pieter, van Gerdy Verbeet. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd met gevoel en verstand. Ja. Beide heb je gebruikt. Ja. Ik hoop dat ze het goede nakijkblaadje gebruikt hebben, want ik zie hier... Nou, ik had er zelf meer geteld. Maar, Oké, dus het nakijkteam moet even nagekeken worden. Nee, ik zou het zo laten. Oké. En dan de winnaar van Taalstaat Top 10. Laten we dat langzaam opbouwen. Dat is van 3 naar 2 naar 1. En dan vraag ik om de winnaar naar voren te laten komen. Fiebeke Roeper spreekt de verlossende woorden. Wie staat op 3 bij het Taalstaat Top 10? Op de derde plaats hebben we Renske Wijkamp. Renske Wijkamp, gefeliciteerd. Op de tweede plaats. Op de tweede plaats Jean Wijten. Jean Wijten, uit Den Haag, van de Haagse Kunstkring. En dan de... Eerst de roffel. Wat een mooi... Mag ik die roffel nog één keer horen? Ik vind hem zo mooi. Nee, ik vind het zo'n mooie roffel. Als je wint, dan mag ik hem nog één keer horen? Kan dat? Of vraag ik te veel? Ik vraag te veel. Nee, maar zo houden we de spanning er ook nog even in. Ja. Fiebeke Roeper, voorzitter van de jury van het Groot Dictee der Nederlandse Taal. De winnaar van de... Vulpen met inscriptie. Wie wint het Groot Dicté der Nederlandse Taal. De winnaar van het Groot Dicté der Nederlandse Taal met maar 3 fout is Suzanne Voets. Suzanne Voets! Kom naar voren. Kom naar voren, Suzanne. Ja. Ja, ik snap het ook niet, want je hebt de genestet fout geschreven. Maar goed, gefeliciteerd. Gerdy Verbeet komt naar je toe en je krijgt een prijs. Dank u wel. Ik doe hem zo. Ja. En die mooie bloemen en natuurlijk dit prachtige, deze prachtige vulpen. Dit is echt een droom. Die waarheid. Ja, precies. Ja, dat is het. Een droom? Ja, ik wilde hier al heel erg lang aan meedoen. Ik heb ook vrij goed geoefend, maar de moed zakte me een beetje in de schoenen toen ik... Ja, eenmaal begonnen was. Ik twijfelde over heel veel woorden, maar blijkbaar is het goed gegaan. Ja, blijkbaar. Je hebt er 3. Een applaus voor jou. Ik zie de leden van het Taalstaat topteam applaudisseren hard. Maar de prominenten hebben toch ook heel hard voor je geapplaudisseerd. Suzanne Voets, ik weet dat je schrijfster bent in de Dop. Je hebt een prachtig boek geschreven, Toverlantaren. Die pen, ga je daarmee schrijven of schrijf jij toch op computers en laptops? Proza schrijf ik sowieso op de laptop, want anders is het te tijdrovend. Maar poëzie schrijf ik wel echt met de pen, dus daar ga ik hem voor gebruiken. Ja. Ja. In ieder geval van harte gefeliciteerd. Dank je wel. En ik wens je alle succes ook met je carrière. Dank je. En ik vind dat wij Taalstaat topteam, maar sowieso dit programma, het Groot Dicté der Nederlandse Taal, een geweldige winnares hebben. Gefeliciteerd, Suzanne Voets. Mark Robin Visser in Krimpen aan de Lek. Ja, hier is de vreugde goed en bij sommigen zie ik ook enige teleurstelling. Hoe is dat in Krimpen aan de Lek? Frits, het geluid van afgedroogd zijn. Ken je dat geluid? Ja. Dat is dit geluid. Hoe klinkt dat, mensen? Doodse stilte. Oh. Ik heb hier in de theaterzaal in het Cultuurhuis net aan de mensen gevraagd... is er iemand van de 20 deelnemers die denkt dat hij 3 fouten of minder heeft? En toen werd er hier heel hard gelachen. Mag ik dat nog even horen? Dat was het. Oké, dankjewel Mark Robin Visser. Fijn dat je daar was in Krimpen aan de Lek. Lieve mensen, dit was het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Ik dank alle mensen van de Universiteitsbibliotheek in Nijmegen... en de medewerkers van de Faculteit der Letteren, NPO Radio 1 en KRO-NCRV... Jannie Visser, Lynn Filippi, Christian Funke, Jolanda Bartman... Marjan Hof, Patricia Koldewijn, Lucas Post en Maaike van Leeuwen... Mark van Staveren en Peter Wilmer van Man at Work... het onvolprezen nakijkteam van Onze Taal... onder leiding van Roos de Bruin, Wim Daniels, Gerdy Verbeet... technici Menno Zwemstra, Tom Timmers, Bart Daatselaar en Luc de Leest. De redactie natuurlijk van de Taalstaat. Regie Mireille van der Werf. Een fijn weekend en tot volgende week in de Taalstaat. Of anders, tot volgend jaar voor het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Dit was het Groot Dicté der Nederlandse Taal 2021. Live vanuit de Universiteitsbibliotheek in Nijmegen. NPO Radio 1. De gepensioneerde NS-conducteur Hans Donkers heeft 1 grote passie. Eigenlijk is detectivewerk. Hij pluist braakballen uit op zoek naar opperarmbeentjes. En iedere keer, je vindt wat nieuws. Verder in onze uitzending... Die heeft geen ring. Dat is wat ik dan een zinloze meeuw noem. Een meeuw zonder ring. Ook de meeuwen die meevliegen boven de veerpont naar Texel worden onderzocht. Daar kan ik niks mee met een meeuw zonder ring. En klimaatstress. Wat is dat precies? Het belangrijkste is dat de toekomst die ik voor me zag... niet de toekomst is die ik ga krijgen. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, Kees. Hoe zal ik je haar vandaag knippen? Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do.